मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 394वीं कक्षा। छठे अध्याय का दूसरा पाद प्रारंभ हो चुका था, उसमें अलुक प्रकरण चल रहा है विभक्तियों का, जिसमें कि कहां तक हो गए थे, 23 हो गए थे ना, 23 या 24, 21 में आ चुके, 21 तक। अच्छा, तो 21 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ है पीछे? अच्छा जी, ये सप्तमे उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपस्य जो है, हाँ। क्या वही हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि बोलते हैं ना, वही है ये? मध्यम पदलोपी तब बोलेंगे जबकि तीन पदों का हम समास करते हैं ना उस अवस्था में, लेकिन जहां पर जैसे यहाँ उदाहरण हमने लिया था अभी, कंठे स्थितः कालः यस्य, अब वार्तिक ये कह रहा है कि सप्तम्यंत पूर्व पद में है जिसके, सप्तम उपमान का पूर्व पद शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास है, सप्तम उपमान पूर्व पद से, तो सप्तमी का और उपमान का द्वंद्व करेंगे पहले और फिर पूर्व पद के साथ में बहुव्रीहि समास, तो अर्थ हो जाएगा उपमानवाची पूर्व पद में है जिसके अथवा सप्तम्यंत पूर्व पद में है जिसके। तो पूर्व पद में यदि किसी के है तो इसका अर्थ है कि वो एक शब्द है पूरा, है ना, यानी कि जैसे कंठे स्थित कंठे स्थित। अब क्योंकि यहां पर अलुक भी साथ में रखा है तो कंठे स्थित ऐसे बोल सकते हैं प्रारंभ में, तो यहां कंठे स्थित जो एक शब्द है उसमें उत्तर पद में स्थित आ रहा है, पूर्व पद में कंठे आ रहा है, तो सप्तम्यंत हो गया, यहां पर सप्तम्यंत पूर्व पद में है इसके। अब इसका समास होगा किसी अन्य पद के साथ में, किसका, कंठे स्थित का, कंठे स्थित शब्द का किसी और के साथ में समास, वो शब्द क्या है, काल। अब ये वार्तिक आ जाएगा तुरंत ही कि सप्तम उपमान पूर्व पद से अर्थात सप्तम्यंत उपमान पूर्व पद में है जिसके, ऐसे शब्द का किसी और शब्द के साथ अन्य पदार्थ में समास होता है और उत्तर पद का लोप हो जाता है, उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। तो इस तरह से स्थित शब्द को हटा देंगे, अब रह गया केवल कंठे और काल, इस तरह से लगाते हैं। मध्यम पदलोपी जो शब्द बोलते हैं जहां पर कि मध्यम पदलोपी समास है ये, तो वहां पूरे शब्द को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरे शब्द को हम देखेंगे जो पूरा समास का बना है हमारे पास में, कंठे और काल दो हैं और बीच में था स्थित, तो हम कह सकते हैं कि पूरा शब्द कैसा है ये, मध्य पदलोपी बहुव्रीहि समास। समझ में आ रहा है? नहीं, मध्य में ही तो था स्थित शब्द, लेकिन वार्तिक तो ऐसे नहीं बोलेगा ना, वार्तिक तो ऐसे ही बोलेगा, वार्तिक तो दो पदों का समास कर रहा है, तो दो पदों में एक कंठे स्थित हो गया एक काल शब्द हो गया। अब जहां सप्तमी का आलोक नहीं है वहां तो सप्तमी का लुक होना ही है, यहां तो घर ठीक है हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जहां सप्तमी का लुक हो जाता है तो वहां भी पद तो सप्तम्यंत शुरू में रखेंगे ही ना, सप्तमी तो बाद में हटाएंगे। तो मध्य पदलोपी का तात्पर्य पूरे शब्द को ध्यान में रखते हुए। अच्छा जी, ये एक तदादि जो है ना, यस्मात् प्रत्यय वहां तस्यादि तदादि, वहां कैसे आदि को हटाए? हाँ, वहां भी ऐसे ही है जैसे तस्य आदि तदादि बना लिया पहले हमने, ठीक है ना, तस्य आदि ही तदादि ही। अब तदादि शब्द का आदि शब्द के साथ में समास है, प्रश्न यह कि कैसे हटाया, क्योंकि वार्तिक तो लग नहीं रहा है, ये प्रश्न होगा जी। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है यहाँ, तो इसने सप्तमी और उपमान का भी समास होता है ये दिखाने के लिए। वार्तिक का जो मुख्य प्रयोजन है वो सप्तम अंत का, और क्योंकि व्यधिकरण बहुव्रीहि कहलाते हैं ऐसे, जैसे हमने कहा कंठे स्थितः कालः यस्य, देखो व्यधिकरण है कि नहीं है, अधिकरण समान नहीं है, कंठे में आ रही है सप्तमी, कंठ किसी और शब्द को बोल रहा है, स्थितः है विशेषण काल का, है या नहीं है, तो काल और स्थित ये तो हो गए समानाधिकरण, लेकिन कंठ तो व्यधिकरण हो गया, कंठ तो व्यधिकरण हो गया ना। तो यहां इस तरह से जहां शब्द होते हैं ये व्यधिकरण वाले, उनको ये दिखाने के लिए वार्तिक है कि सप्तम अंत यदि व्यधिकरण के रूप में कोई आ रहा है, या उपमानवाची अर्थ दिखाने के लिए भी है कि एव शब्द लगा करके विग्रह करते हैं जहां पर उपमान दिखाने के लिए, उसके लिए है ये वार्तिक। और वार्तिक कार्य हमेशा जो है ना वक्तव्य वक्तव्यम ऐसे प्रायः मिलेंगे वार्तिकों में शब्द, तो वहां फिर महाभाष्य आदि में जब व्याख्याएं की जाती हैं तो वहां वो अन्य प्रकार से वार्तिक का खंडन करके और कार्य सिद्ध करते हैं, वो अन्य प्रकार से उन अर्थों को निकालेंगे। वार्तिक तो हम लोग सामान्य रूप में लगा देते हैं, लेकिन वार्तिक लगाने का अर्थ ये नहीं कि बिना वार्तिक के कार्य होगा ही नहीं। तो ऐसे ही अन्य जहां उत्तर पद के लोप हो रहे हैं, तो आवश्यक नहीं हर जगह हम वार्तिक ही लगाते रहें, तो उत्तर पद लोपी समास बहुत से बनते हैं, अन्य समासों में भी होता है, ये केवल तत्पुरुष की ही बात नहीं, बहुव्रीहि की बात नहीं है, तत्पुरुष में भी होता है ऐसा। तो वहां हमने तस्य आदि तदादि पहले तत्पुरुष बना लिया था, उसके बाद फिर आदि शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास किया। अब जब बहुव्रीहि समास किया तो उस समय में हमारे पास में कितने पद हैं पूरे मिलाकर के, तीन। तो तीन की दृष्टि से हम कह देंगे मध्यम पदलोपी समास, दो की दृष्टि से बोलेंगे तो उत्तर पदलोपी समास, इस तरह से व्यवहार में आता है। तो वहां भी आदि शब्द का बीच वाले का लोप कर देंगे, तो वहां कोई वार्तिक नहीं है, बस यूं ही नियम है कि समासों में ऐसा होता है एक पद का लोप हो जाता है। अजय जी वहां व्यधिकरण नहीं, वहां व्यधिकरण वाली बात नहीं, वहां तो हमने तस्य आदि तदादि पहले बना लिया, अब तदादि और आदि ये समानाधिकरण है, तदादि और आदि, जो तदादि है वही आदि है, अलग अलग नहीं है, और तस्य आदि में समास दूसरा किया था, लेकिन हम जब विग्रह तीनों का अलग अलग करके करते हैं, जैसे यहां हमने विग्रह किया कंठे स्थितः कालः यस्य, कंठ में स्थित है काल जिसका, तो उस अवस्था में काल शब्द और स्थित शब्द ये तो हो गए समानाधिकरण, कंठ हो गया व्यधिकरण। अब यहां यदि हम तत्पुरुष न लाएं बीच में, क्योंकि समास जब अनेकम अन्य पदार्थे से करते हैं तो वहां पर एक से अधिक शब्द कितने ही हो सकते हैं संख्या की दृष्टि से देखें, तो ये आवश्यक नहीं है कि दो का ही समास हो, अनेक भी तो हो सकते हैं, तो उस अवस्था में तीन पदों का ये समास, इसको त्रिपद बहुव्रीहि ही कह सकते हैं, त्रिपद बहुव्रीहि ही, क्योंकि यहां यदि हम कंठे स्थितः इसका अलग समास कर लें पहले, तो उस समय जब समास करेंगे तो ये सप्तमी का लुक हो जाएगा, फिर ये कैसे रोक पाएगा सप्तमी को, किसका उदाहरण था ये, अमूर्ध मस्तकात स्वांगादका में, ठीक है ना, तो अमूर्ध मस्तकात स्वांगादका में यहां उत्तर पद परे रहते ये लोप कर रहा है, उसका आलोक कर रहा है, तो उत्तर पद ये स्थित को ले रहा है काल को ले रहा है, काल को ले रहा है, और काल तो अभी आया नहीं है ना, हमने कहा कंठे स्थित और तत्पुरुष समास करने लगे हम सप्तमी तत्पुरुष, तो सप्तमी हटेगी कि बचेगी, अब हटेगी, हटने के बाद हमने बना लिया अब कंठ स्थित शब्द, ठीक है ना, अब हम काल शब्द के साथ में बबरी कर रहे हैं कि कंठ स्थित काल यस्य, अब यहां सप्तमी है ही नहीं तो यह लोग किसका करेगा, है ही नहीं, वो तो पहले ही जा चुकी थी, तो अब क्या करेंगे हम, त्रिपद बहुव्रीहि ही करेंगे, तो त्रिपद बहुरी करेंगे तो यहाँ पर कंठे अलग रखा हमने, स्थितः अलग रखा, कालः अलग रखा। अब रही बात कि ये जो शब्द कह रहा है कि सूत्र वार्तिक कह रहा है कि सप्तम्यंत पूर्व पद में है जिसकी, तो सप्तम्यंत हमने रखा ही है अभी कंठे शब्द। अब पूर्व पद में है जिसके, वो कौन है? वो तो हो गया कंठे, लेकिन पूरा शब्द बनेगा कंठे स्थित, ये पूरा बनेगा। अब इसका समास करने के लिए एक शब्द और चाहिए फिर, नहीं तो उत्तर पद का लोप कर देंगे तो बचेगा क्या? अगर दो ही रहेंगे तो एक और चाहिए। तो त्रिपद बहुरी ही करते हुए अब यहां पर कंठे की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर पद में आ रहा है स्थित शब्द, पूरे तीनों शब्दों को मिला करके देखेंगे तो मध्य में आ रहा है ये। तो हम एक परिणाम की दृष्टि से कह सकते हैं कि मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास, और दो को देखेंगे तो उत्तर पदलोपी बहुव्रीहि समास। लेकिन वहां क्या था? वहां तस्य आदि तदादि हमने पहले बना लिया था, वहां हमने पहले बना लिया है, और उसके बाद फिर काल उसके आदि शब्द के साथ में समास कर रहे हैं। वहां दो ही शब्द हैं, तदादि और आदि। अब तदादि में भी दो पद हैं क्योंकि दोनों के आगे व्यक्तियां आई ही थी प्रारंभ में जब समास किया था षष्ठी तत्पुरुष, तो वहां पहले तत्पुरुष है उसके बाद बहुव्रीहि ही है। तो बहुव्रीहि करते समय हमने आदि शब्द का लोप किया है, तो वहां किसी वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। ये नियम होता है समासों में कि एक शब्द को हटा सकते हैं क्योंकि वह अर्थ उस समास के अंतर्गत आ जाता है इसलिए। अच्छा जी, अब इस सूत्र अब त्रिपद बहुव्रीहि ही कर रहे हैं तो इस सूत्र के अनुसार स्वांग वाची से उत्तर तो उत्तर पद नहीं है ना अका? देखो स्वांग वाची हो गया कंठ शब्द, सूत्र का अर्थ मात्र इतना है ये कि हलंत और अकारांत, ठीक है, इन शब्दों से उत्तर। लेकिन ये शब्द कैसे हों? तो कहा ये शब्द होने चाहिए स्वांगवाची, ये स्वांगवाची होने चाहिए। तो स्वांगवाची कंठ शब्द तो मिल गया हमें, लेकिन इसके आगे आ रहा है स्थित शब्द। अभी तो स्थित है ना, अभी हटाया नहीं है हमने, और स्थित शब्द जब आ रहा है और परे क्या मांग रहा है? ये उत्तर पद। तो उत्तर पद मांग रहा है परे, तो यहां पर परे अगर हम स्थित को ले लेते हैं तो शब्द ऐसा मिल नहीं रहा है। शब्द उपलब्ध हो रहा है कंठे कालः, शब्द ये उपलब्ध हो रहा है हमारे पास में, तो उस अवस्था में ये सूत्र इसके लगने का अवसर कब आएगा? पहले ये देखो, तो प्रारंभ किया हमने यहां से कि कंठे स्थितः कालः यस्य बहुव्रीहि समास, त्रिपद बहुव्रीहि करने चले हम। त्रिपद बहुव्रीहि करने से तो पहले लगेगा वार्तिक, और वार्तिक अपना कार्य क्या करेगा कि वो स्थित शब्द को हटा देगा। अब रह गई स्थिति कंठे और काल की, यानी कंठ नी काल सु। अब इस सप्तम्यंत जो पूर्व पद में है यहां पर, जो कि हलंत है या अदंत है जैसा भी लें, अकारांत है, यहां पर स्वांगवाची है और उसके आगे उत्तर पद आ रहा है। अब ये लग जाएगा सूत्र, तो दो चरणों में पहले उसको लगाएंगे वार्तिक को, फिर इसको लगाएंगे। जब तक वार्तिक नहीं लगेगा, जब तक स्थित शब्द को नहीं हटाएंगे, तब तक ये नहीं लग पाएगा। तो कल हमारा जो प्रकरण चल रहा था पुत्र शब्द का आया था पीछे पुत्रेण तरस्य, हम अब आगे देखते हैं षष्ठी का अलोक चल रहा था, ये अलग अलग व्यक्तियों के आए हैं, ये षष्ठी का आलोक चल रहा है षष्ठी आक्रोशे से। तो आगे सूत्र है ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्यः, ऋतः पंचमी वचनांतम विद्यायोनि संबंधेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। संबंध दो प्रकार के माने गए हैं व्यवहार में भी, वैसे भी हम द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं, तो द्विज जायते जो दो बार उत्पन्न होता है, एक माता पिता से और एक विद्या और आचार्य से, तो विद्या और आचार्य का जो संबंध है वो विद्या संबंध कहलाता है, माता पिता से जो संबंध है वो योनि संबंध, माता पिता या माता पिता से संबद्ध अन्य उनसे जुड़े हुए लोग, तो विद्याच योनिश्च विद्या योनि। विद्या योनि कृतः संबंधः, विद्या योनि के द्वारा किया हुआ जो संबंध है। अब यहां भी देखो, ये जो समास हुआ विद्या योनि कृतः संबंधः, शब्द बनाया था पहले विद्या योनि द्वंद्व समास करके, तो ये कृत कहां से आ गया? क्योंकि बहुव्रीहि समास हो रहा है विद्या योनि का और संबंध का, कृत तो नहीं था बीच में, और न इन्होंने दिखाया है समास करते समय, जैसे पीछे बात चल रही थी अभी कंठे स्थितः कालह वाला, तो ठीक ऐसा ही यहां भी प्रसंग आ रहा है, ये स्थित ये कृत शब्द बीच में और आ गया। तो इसको भी हम दो तरह से ले सकते हैं कि कभी कभी समास में छिपे हुए अर्थ को खोलने के लिए एक अतिरिक्त शब्द लाते हैं, या फिर वास्तव में ही वो शब्द रख करके उसका लोप भी करते हैं, दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। तो यहां पर भी जब कृत शब्द लाया जाएगा तो पहली बात तो ये कि विद्या योनि के आगे जब कृत आएगा तो कुछ संबंध तो आपस में होगा इन दोनों शब्दों का, विद्या योनि का और कृत का, तो क्या संबंध होगा, कैसे इनको बोला जाएगा? विद्या योनिभ्याम कृतः, अगर हम इतरित द्वंद्व मानते हैं, समाहार द्वंद्व मानते हैं, तो विद्या योनिना कृतः ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका तात्पर्य कि यहां भी एक समास हुआ, फिर तृतीय तत्पुरुष कह लो, ये भी समास हुआ नहीं है, तभी तो आपस में जोड़ेंगे शब्द, ये इन्होंने जोड़ दिए विद्या योनि कृतः संबंध। तो अब यहां जो बहुव्रीहि समास कर रहे हैं, यहां भी हम उत्तर पद का लोप कर सकते हैं कृत शब्द का, और किया ही है, तब ये बना विद्या योनि संबंध। और अगर हम यूं मानते हैं कि चलो अर्थ को दिखाने के लिए हमने कृत बोल दिया है एक अध्याहार करके बीच में, तो फिर हम ऐसे बोलेंगे पूरा अलग अलग करके, विद्या योनिभ्याम कृतः संबंधः येषाम, ठीक है ना, ते विद्या योनि संबंधः। अब यहां पर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये उत्तर पद का लोप हुआ है, क्योंकि वो तो हम अर्थ को दिखाने के लिए लाए थे, अर्थ को दिखाने के लिए भी कुछ शब्द लाए जाते हैं, यूं ही बाद में उनका प्रयोग हट जाता है। तो प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो लोप करके भी कह सकते हैं और यूं भी हटा सकते हैं, क्योंकि मिला करके बोल रहे हैं ये तो समास करके बोला गया है, तब तो हमें उत्तर पद का लोप करना होगा। तो विद्या संबंधवाचिभ्यः योनि संबंधवाचिभ्यश्च ऋकारान्तेभ्यः, ये इसी का विशेषण है, उत्तरस्याः षष्ठ्याः अलोक भवति उत्तर पदे परतः। अब यहां ऋकारांत शब्द ही लेने हैं, चाहे विद्या का संबंध हो या योनि का संबंध हो। अब जैसे होत्री शब्द है यहां पर, तो ये ऋत्विजों के जो नाम आते हैं उसी में होत्री भी है, अब उसका कोई शिष्य है, तो शिष्य और होत्री जब संबंध होगा तो इसका अर्थ है विद्या का ही संबंध जुड़ेगा उसमें, उसका पुत्र नहीं है वो, तो होतुः अन्ते वासी षष्ठी लानी होगी होतुः में, तो होतुः अन्ते वासी जब ये समास किया गया दोनों का, षष्ठी समास है ये, तो होतुः में अभिव्यक्ति का अलोक हो गया होतुरंतेवासी, ऐसे ही होतुः पुत्रः। अब ये होतुः पुत्रः जो यहां दिया है ये कैसा है, ये विद्या का संबंध है क्या? यहां इन्होंने हैं शिष्य को पुत्र कह सकते हैं? हाँ हाँ, शिष्य को भी कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि इसको किसी और रूप में किसी ने लिया है क्या, हो तो अंतेवासी हो तो पुत्र। वहाँ तो सर ठीक है पितृ, वहाँ तो पुत्र वास्तव में पुत्र कहलाएगा वो, लेकिन विद्या के संबंध में होतु हु पुत्र है जब कहा जाएगा तो वो शिष्य को ही जब पुत्र के रूप में कहेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि विद्या का संबंध वहाँ दिखाना होगा, खोला नहीं है किसी ने वैसे इसको अभी। जिन्होंने हिंदी में दिया या होता का शिष्य, तो ये विद्याकृत संबंध हो गया, और पिता का पुत्र ये योनिकृत संबंध हो गया, और जहाँ दोनों पद विद्याकृत एवं योनिकृत संबंधवाची होते हैं वहीं अलुक होता है। उदाहरणों में उत्तर पद भी विद्या योनि संबंधवाची है। चलो इसमें और कोई बात होगी तो मैं बाद में देख के बताऊंगा, अभी तो हम इसी रूप में लेते हैं। अब आगे देखो, विभाषा स्वस्त्री पत्यो हो। अब ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ऊपर वाले सूत्र ने तो सभी ऋकारांत शब्द ले ही लिए थे और विद्या योनि संबंध वाले सारे शब्द आ गए उसमें, तो इसमें विकल्प रखा गया है। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम स्वस्त्री पत्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम। स्वस्त्री पति स्वसाच पतिष्ठ, तो ये भी ऐसे ही है। तो विद्या योनि संबंधवाचिभ्य, विद्या योनि संबंधवाची नहीं, स्वस्त्री पति ये तो उत्तर पद में आएंगे। स्वस्त्री पति इत्येते और उत्तर पदयो हो विद्या योनि संबंधवाचिभ्य हरिकारांतेभ्य उत्तरस्यः षष्ठ्यः अलुक् भवति विकल्पेन। तो प्रारंभ में जो शब्द आएगा वो विद्या योनि संबंधवाची ही होना चाहिए, लेकिन आगे जो शब्द आएंगे वो स्वस्त्री और पति इनमें से लेना है। जैसे मातृ शब्द लिया तो माता की बहन जिसको हम मौसी या मासी बोलते हैं, तो मातुः श्वसा। अब ये मातुः श्वसा कौन बोलेगा, स्वयं माता बोलेगी या माता की संतान बोलेगी? क्योंकि मौसी तो माता की संतान बोलेगी ना, माता तो अपनी बहन को बहन ही बोलेगी। तो मातुः श्वसा, अब यहां पर सकार को शकार भी रखा गया है, तो सकार को शकार करने वाले यहां दो सूत्र हैं अलग अलग आठवें अध्याय में। एक तो सूत्र है मातृ पितृभ्याम श्वसा, मातृ और पितृ से उत्तर, तो ये तो करता है यहां पर नित्य शकार करता ही है। तो वहां तात्पर्य क्या है कि जहां विभक्ति का लुक हो गया है, क्योंकि सूत्रकार कह रहा है मातृ पितृभ्याम। अब कैसे पता लगाया हमने कि व्यक्ति का लुक हो गया, ये अर्थ लेना है, क्योंकि एक दूसरे सूत्र में जिसके आगे आ रहा है वहां षष्ठी बोल करके कहा गया है, तो अब स्पष्टता होगी। यानी पूर्व सूत्र का अर्थ अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए करना होगा हमें कि मातुः पितृभ्याम अन्यतरस्याम। अब स्पष्ट हो गया कि पाणिनि ये कह रहे हैं कि जहां षष्ठी का अलुक होता है वहां तो विकल्प से षत्व होगा, और जहां पर लुक होता है वहां नित्य होगा। तो मातुः श्वसा मातुः श्वसा ये अलुक पक्ष के हो गए दोनों, और लुक पक्ष में मातृ श्वसा, ऐसे ही पितुः श्वसा पितुः श्वसा और पितृ श्वसा, यही दोनों शब्द हैं उसमें, मातुः पितृभ्याम और मातृ पितृभ्याम। दोहित्री के साथ में कोई सूत्र नहीं है ऐसा, तो वो ठीक है यहीं पर हमारा शत्रु भी नहीं करना है, तो दोहितुः पति ही दोहित्री पति ही दोहिता का पति, ऐसे ही ननांदुः पति ही ननांद्री पति ही। अब यहां पर विद्या योनि संबंध दोनों की अनुवृत्ति आने पर भी विद्या शब्द यहां पर नहीं घट पाएगा। क्यों नहीं घट पाएगा? क्योंकि अगला जो उत्तर पद में माने गए हैं शब्द वो स्वस्त्री और पति हैं, तो स्वस्त्री पति के साथ में संबंध कोई विद्या का संबंध तो घट नहीं रहा है बहन और पति में, वहां योनि का संबंध ही घटना है। तो अर्थ में दे लिया है, कह दिया है विद्या योनि संबंध, लेकिन योनि संबंध ही घटेगा यहाँ। अच्छा, ये पति तो योनि संबंध नहीं है ना, बहन भाई तो नहीं? देखो तो विद्या का भी कौन सा संबंध होगा, विद्या का भी कौन सा संबंध होगा। एक थोड़ा सा वैसे पकड़ेंगे कि दोहित्री के साथ में संबंध था, ठीक है ना, ये शब्द बोल कौन रहा है पहले ये देखो, हम बोलने वाले की दृष्टि से देखेंगे, ये दोहित्री पति ही कौन बोल रहा है, उच्चारण करने वाला कौन है, भाई पिता बोले या माता बोले, है ना, जिस लड़की का पति है उसका माता या पिता उन्हीं को अधिकार है कि वो दोहित्री पति कह सकते हैं। अब जब वो कह सकते हैं तो उनकी दृष्टि से देखो कि दोहित्री कौन है उनकी, हम वहां से लेंगे परंपरा से, है ना। द्वित्री कौन है उनकी, विद्या संबंध योनि संबंध से ही है। अब उसका पति आ गया तो इस तरह से। और ये बात हम पीछे भी घटा सकते हैं, तूने अच्छी याद दिला दी, ये बात हम पीछे भी घटा सकते हैं पिछले सूत्र में, कि पिछले सूत्र में जैसे कहा जाए कि हो तु पुत्र पे आ जाओ पहले, हो तु अंतेवासी में तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम पुत्र मान ही रहे नहीं रहे वहां पर। लेकिन हो तु पुत्र में ये प्रश्न उठ सकता है कि हो तु पुत्र, होता का पुत्र, ये तो योनि का संबंध हो गया, लेकिन हो तु पुत्र कौन बोल रहा है, कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है, अन्य व्यक्ति बोल रहा है किसी को होता, ठीक है ना। अब ये जो किसी को होता बोल रहा है तो या तो उसे अध्ययन किया है उसने, या कोई संबंध है, कोई वार्तालाप हुआ है, कोई चर्चाएं हुई हैं किसी विद्या के विषय में, होता से संबद्ध जो विद्या है उसके विषय में कोई चर्चा आदि हुई है, और उसकी दृष्टि से कहें तो विद्या का संबंध हुआ उसके साथ में होता का, उसके पुत्र को बताया जा रहा है। ऐसी अब योनि वाले में ले लो कि पितुः अंतेवासी, पितुः पुत्र में तो शंका नहीं उठेगी, तो पितुः अंतेवासी ये कौन बोल रहा है, कोई पुत्र ही बोल रहा है कोई पुत्र बोल रहा है उसकी दृष्टि से, वो पिता है ही, वो योनि का संबंध हो गया, उसका शिष्य बताया जा रहा है। लेकिन होतु पुत्र होता से जो पढ़ा नहीं है और उसको होता अच्छा नहीं पढ़ा है होता से, ठीक है, तो जानता कैसे अगर होता है ये, उसको पता कैसे लगा, उसको पता कैसे लगा कि होता है ये, जानता है तभी तो बोल पा रहा है भाई, किसी ने बताया है तो जिसने बताया उसका कोई संबंध रहा होगा, कोई चर्चाएं ऐसी हुई होंगी विद्या के विषय में। जानने मात्र से नहीं आचार्य, संबंध भी होना चाहिए ना, आपको भी आचार्य। देखो संबंध जानने से ही, संबंध बिना जाने नहीं होता है, जानने से ही संबंध होता है, बिना जाने संबंध जुड़ जाएगा किसी के साथ में, कि हमने न कभी देखा है न कभी बात की है न हम उन्हें जानते और हमारा संबंध है उनसे, भाई क्या है फिर कभी कोई जीवन में संपर्क नहीं हुआ, किसी के द्वारा सुना भी नहीं कि हमारा संबंध है उनसे, ऐसे नहीं होता ना, बिना जाने संबंध नहीं होता है। और फिर उदाहरण ऐसे मिल रहे हैं तो हम उसी रूप में घटाएंगे, क्योंकि सूत्र में तो एक संकेत दे दिया है कि दोनों प्रकार से हो सकता है। चलो आगे देखो, आनंग ऋतो द्वंद्वे। अब यहां तक जो हमने अभी सूत्र पढ़े ये 23, तो अलगोत्तर पदे के जो हमने टुकड़े किए थे, अलुक और उत्तर पदे, तो एक टुकड़ा तो पूरा हो गया अलुक शब्द यहां पर आकर के समाप्त हो गया, अब कोई संबंध नहीं रहा उससे, बहुत संबंध जोड़ लिए विद्या की योनि के, अब संबंध हटा दो उससे अब रह गया केवल आगे उत्तर पदे। और सूत्र में भी देखो उत्तर पदे बाद में है, उत्तर है ना ये, तो उत्तर वाला चलेगा, अभी पूर्व वाला हट गया ये जाएगा पाद के अंत तक। अब जो भी कार्य होगा उत्तर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आनंग ऋतो द्वंद्वे, आनंग प्रथमे कुछनांतम, ऋत षष्ठी कुछनांतम, द्वंद्वे सप्तमे कुछनांतम। ऋत पीछे भी चला था है ना, उसको अनुवृत्ति के लेकर के आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ अलग बोला गया है, क्योंकि पीछे से बिल्कुल जो है पल्ला झाड़ रहे हैं अभी है, कि कोई बात चिपटी न रह जाए पीछे से, सब हटा दिया गया एक नए स्वरूप में, नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं आप। तो रिकारांता नाम विद्या योनि संबंध वाची नाम, ये तो लेना पड़ेगा, मैंने तो अर्थ नहीं बनेगा। तो रिकारांता नाम विद्या योनि संबंध वाची नाम यो द्वंद्व, जो द्वंद्व समास होगा, तत्र पूर्व पद से आनंग आदेशो भवती उत्तर पदे परतः। यह एक प्रश्न उठ सकता है कि आनंग आदेश कर रहे हैं ये, पाणिनी ङित करते हैं जबकि अंत में करना हो तब ङित सूत्र से, चलो मान लिया, लेकिन यहां पर आनंग में ङकार को हटाएंगे और न में जो अ है ये उच्चारण के लिए माना जाएगा फिर, या फिर अनुबंध के रूप में लेते हैं, कोई प्रयोजन तो है नहीं उसका अनुबंध का, और नकार जो बचेगा अंत में वो नलोप प्रातिपदिकांत से हट जाएगा, क्योंकि समास करेंगे तो प्रातिपदिक तो बनेगा ही प्रत्येक पद, तो आ ही तो बचा, तो क्या सीधा आदेश नहीं कर सकते? अंतिम अल के स्थान में करना है तो अलवंत्यस से सीधा आदेश हो जाता, आ का निर्देश नहीं करते हैं पाणिनि के, अष्टन आ विभक्त होता है आ आदेश के रूप में, तो यहां भी आ आदेश कर सकते थे पूर्व पद में, कि ऋकारांतों का जो द्वंद्व है वहां पूर्व पद में आ आदेश हो जाता है अलवंत्यस से हो जाता है। लेकिन ये शब्द कैसे हैं ऋकारांत जिनके स्थान में करना है, तो वहां उरण रपरह लगने लगता, वो मानता ही नहीं, वो तो रपर करता, फिर उससे बचाने के लिए ये सारा कार्य करना पड़ा। अब उससे बचाने के लिए क्या करना पड़ा कि आगे आगे नकार को जोड़ा। फिर अब दूसरा प्रश्न रहेगा, तो फिर ऐसे ही बोल देते कि आन ऋतो द्वंदे, आन आदेश कर देते, ठीक है ना। अब दो बल हो जाते तो अंतिम बल के स्थान पर हो नहीं पाता, ये नकार का लोप भी कर देते, नकार अंध के रूप में आ जाता, लेकिन फिर ये अंतिम बल के स्थान में कैसे होता, नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता। तो फिर नाम में अ भी जोड़ा गया एक और, लेकिन अ से तो कोई तात्पर्य नहीं है। अब अंतिम अल के स्थान में करने के लिए फिर नकार को लगाना पड़ा इसमें। अब नकार लगाएंगे तो फिर नाम में अ उच्चारण के लिए लाना होगा, क्योंकि दो व्यंजन एक साथ बोलने में नहीं आते, आन आन ऐसे नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये आनंग रखा गया है। तो यहां पर विद्या का संबंध, योनि का संबंध उसी प्रकार से लेंगे जैसे होता पोतारु, तो होत्री और पोत्री दोनों का द्वंद्व समास, और ये विद्या के संबंध से ये नाम बनते हैं होत्री पोत्री। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये जो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, जैसे पीछे हम पितुरंतेवासी वाली बात में ही शंका कर रहे थे कि वहां कैसे हो गया, तो एक तो समाधान उस तरह से दिया हमने कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो पुत्र ही बोल रहा है कि पितुरंतेवासी, ये मेरे पिता का अंतेवासी है। लेकिन शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त देखो कि पिता को पिता क्यों कहा गया है, क्योंकि उसकी कोई संतान है, हो गया संबंध योनि का। होत्री को होत्री क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसका भी किसी के साथ में विद्या का संबंध है। तो उसी प्रकार से ये सारे जितने भी ऋत्विजवाची शब्द हैं ये सब ऐसे ही हैं, होत्री पोत्री नेष्ठरी उद्गात्री ये सब ऐसे ही शब्द हैं, ये विद्या के संबंध से बनते हैं शब्द, ये योनि के संबंध से नहीं बनेंगे। तो होत्री पोत्री का समास किया गया, प्रारंभ में होत्री वाले शब्द को आनंग आदेश हो गया, नकार का लोप कर देंगे, होता पोतारो, पोतारो में पोत्री के आगे आऊ है, तो पहले तो हम गुण करेंगे ऋतोंगी सर्वनाम स्थान हो, क्योंकि सप्तमी व्यक्ति ङी प्रत्यय वहां भी हो जाता है और सर्वनाम स्थान में भी गुण हो जाता है, तो गुण करके बन गया पोतर। उसके बाद में फिर दीर्घ करने के लिए उपधा को अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री, वहां पर ये शब्द पढ़े गए हैं नाम ले लेकर के, स्वस्त्री नपत्री नेष्ठरी त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, इन सब में रेफ की उपधा को दीर्घ हो गया है। ऐसे ही नेष्ठरी उद्गात्री नेष्ट उद्गाता रहो, यहां नेष्ट्री में जब आनंग कर लेंगे नकार का लोप हो जाएगा, तो नेष्टा उद्गाता तो फिर गुण हो जाएगा नेष्टोद्गाता रहो। ऐसे ही प्रशास्त्री प्रतिहर्त्री, ये सब उन्हीं के नाम है जो 16 ऋत्विज होते हैं, उन्हीं में से हैं ये सारे, 6 तो यहीं आ गए, होत्री पोत्री नेष्ठरी उद्गात्री प्रशास्त्री प्रतिहर्त्री, 6 तो इसी में आ गए, बचे 12। अब योनि संबंध में तो माता पितरो मातृ पितृ, यहां पर दीर्घ क्यों नहीं हुआ, माता पितारो जैसे होता पोतारो में है, तो हुआ ही नहीं। देखो अब त्रिन त्रिच में है, एक तो त्रिन और त्रिच ये अलग से पढ़े, दो ही प्रत्यय होते हैं, जहाँ त्रि आता है वहां या तो त्रिन होगा या त्रिच होगा, और भी कोई है क्या? और तो कोई है ही नहीं भाई, त्रिन या त्रिच दो में से एक होता है हमेशा। अच्छा फिर आगे शब्द पढ़े, अब त्रिन त्रिच स्वश्री को तो हटा दो, उसमें तो है ही नहीं त्रि। फिर नपत्री नेष्ठरी त्वष्टरी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री, इनमें सब में त्रि नहीं आ रहा है क्या? तो त्रि आ रहा है तो यात्रिन है यात्रिच है, तो वहां एक अलग प्रकार के शब्द लिए हैं जो कि उणादि कोश में बनाए गए हैं वहां पर, और उनमें पितृ शब्द है नहीं, यहां पितृ शब्द नहीं है इनमें। तो कहने का तात्पर्य जो अलग से जो शब्द पढ़े गए हैं उन जैसे अन्य जो शब्द हैं जहां पर हम अणोल त्रचो आदि सूत्र से नहीं, पितृ भी शायद है वहां उणादि कोश में, पितृ शब्द है 297 ये उसी में, हाँ नपत्री नेष्ठरी त्वष्टरी होत्री पोत्री भ्रात्री जामात्री मात्री पित्री दोहित्री, यह है पूरा सूत्र निपातन से किया गया है यहाँ पर। और इसमें से त्रिन या त्रिच दोनों प्रत्ययों को स्वीकार करते हुए ये निपातित किए गए हैं। अब प्रश्न और ज्यादा गहरा हो जाएगा ये क्योंकि त्रिन और त्रिच प्रत्यांत ये निपातित हैं, और सूत्रकार क्या कह रहा है दृष्टाध्यायी में कि अब त्रिन त्रिच, तो त्रिन त्रिच तो ले लिए, तो त्रिनंत और त्रिजंत सारे आ गए नहीं आ गए? अच्छा अब प्रश्न तो गहरा गया, लेकिन जब सूत्र का हम अगला भाग पढ़ते हैं तो प्रश्न हट जाएगा। अब क्या अगला भाग जो है वहां स्वश्री के अतिरिक्त जो अन्य शब्द आ रहे हैं वो देखो इसी सूत्र से लिए गए हैं सारे, है नहीं ऐसा? तो पाणिनि ये कह रहे हैं कि देखो है? नहीं वो तो अलग कर दो ना, वो त्रिन त्रिज कहाँ है, वो तो अलग शब्द हो गया। मतलब स्वसा से जो स्वसा बन रहा है ये त्रिन मान लेंगे तो उस सूत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी फिर। नहीं वो तो अलग से इसीलिए पढ़ा है ना, ऋण है ना सावसेर ऋण, वहां पर ये इसमें आया कहाँ, ये इस सूत्र में कहाँ है वो सावसेर ऋण, ये तो अलग आ गया ना, सौ असेह ऋण वो ऋण प्रत्यय है, सुपसर्ग पूर्वक अस धातु से सुष्ठु अस्यति इति स्वसा, जो अच्छे प्रकार से फेंक देती है यहां उस तरह से अर्थ नहीं करते हैं यौगिक, क्योंकि योग रूढ़ शब्द है, ये यौगिक अंश थोड़ा सा आएगा रूढ़ता अधिक आएगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि ये जो शब्द आ रहे हैं इसमें नपत्री नेष्ठरी त्वष्टरी आदि, इनमें से कुछ शब्द सूत्र में आ गए, तो पाणिनि ये कह रहे हैं कि देखो त्रिनंत त्रिजंत सारे ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उणादि कोश के सूत्र में जो नपत्री नेष्ठरी आदि है उनमें से केवल ये लेना जो मैं बोल रहा हूं। अब पितृ भी पढ़ा है उसमें वो तो बच गया, दोहित्री पढ़ा है, मातृ पढ़ा है, देखो ये सब इसमें नहीं आ पाए, तो इनके जब रूप चलाएंगे तो वहां ये दीर्घ नहीं करेगा। तो माता मातारो नहीं बोलते हैं, मातरो मातरह, पिता पितरो पितरह, दोहिता दोहितरो दोहितरह, ऐसे ही भ्रात्री को ले लो भ्राता भ्रातरो भ्रातरह, कहां करते हैं यहां दीर्घ कहीं भी, जबकि सारे ही त्रिनंत या त्रिजंत निपातित किए गए हैं, तो त्रिन त्रिच कह करके लेना चाहिए था इनको, नहीं लेंगे आप, क्योंकि अगर इनको पूरे को ऐसे ही त्रिनंत त्रिजंत सारे ही लेने होते तो आगे जो स्वश्री के आगे के जो शब्द हैं उनको गिनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, सभी आ जाते सूत्र भी छोटा बन जाता। चलो आगे देवता द्वंद्वेचा, ये पीछे भी देवताओं का झगड़ा हुआ था, यहां फिर आगे आ गए, पीछे भी आया था नहीं देवता बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं आपस में। तो देवता द्वंद्वे सप्तम में कुछ नाम तम चा व्यापदम अब यहाँ जो देवतावाची जो शब्द हैं ये जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं वैदिक वाङ्मय में, अनेकों शास्त्र जिनका वर्णन करते हैं, निरुक्त में भी दैवत कांड पूरा भरा हुआ है, उन्हीं को लेना है। ये जो तीन प्रकार के देवता है ना, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, दीव स्थानीय, ये सारे, उनमें से रिकारांतों को, नहीं रिकारांत का तो कोई संबंध नहीं है, तो आनंग पीछे से ले लिया गया है। और शब्द भी दोबारा यहां द्वंद्वे शब्द को बोल दिया है, जबकि पीछे से भी अनुवृत्ति ला सकते थे। तो यहां थोड़ा सा ये भी एक अलग से अर्थ व्याख्याकार निकालते हैं कि दोबारा जो द्वंद्व ग्रहण किया गया है तो जिनका परस्पर संबंध विख्यात है, जिनका साहचर्य साथ साथ बोला जाना, संबंध जुड़ा होना, ये जिनका विख्यात है, उनको कहने के लिए द्वंद्व शब्द को दोबारा बोल दिया है पाणिनि ने। यानी कि सामान्य रूप से हम जिनका साहचर्य नहीं है, प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, उनको यदि हम बोलेंगे तो ये सूत्र आनंग आदेश नहीं करेगा। जैसे ब्रह्म है अथवा प्रजापति, तो ब्रह्म प्रजापति का जोड़ा कहीं बोलने में आता ही नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा प्रजापति। और मंत्रों में प्रायः करके ये जोड़े बहुत से बोले जाते हैं, वही लेने हैं। तो देवता वाची नाम यो द्वंद्व तत्र पूर्व पदस्य आनंग आदेशो भवति उत्तर पदे परतः। तो इंद्रश्च वरुणश्च द्वंद्व करना ही है, और पूर्व को आनंग हो गया इंद्रा वरुणौ, इंद्रा सोमौ, इंद्रा बृहस्पति। अब आनंग आदेश करने का जो एक प्रयोजन बताया था कि रपर न हो जाए, वो बात यहां तो नहीं घटेगी अब, लेकिन क्योंकि आनंग आदेश एक स्थान पर कर दिया, अब उसको बदल के दोबारा आ आदेश करें तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी, उसी को यहां ले लिया है। इंद्रा सोमो, इंद्रा बृहस्पति। चलो आगे, अब इसका अपवाद, क्योंकि इसने तो सभी प्रकार के जो देवतावाची शब्द हैं सभी ले लिए, तो आगे सूत्र आया ई दग्ने हैं सोम वरुणयोः। ईत प्रथमी क्वचनांतम, अग्ने है षष्ठी क्वचनांतम, सोम वरुणयोः सप्तमी द्विवचनांतम। जहां भी सप्तमी आएगी वो उत्तर पदे के साथ में जुड़ जाएंगे। तो सोम वरुण इत्येते और उत्तर पदयोः अग्ने ही इकारादेशो भवति, अग्नि का सोम का या अग्नि का वरुण का, इनका द्वंद्व करेंगे। अग्निश्च सोमश्च, तो पूर्व सूत्र यदि लगाएं तो क्या बनना चाहिए था, अग्ना सोमौ, अग्ना वरुणौ, ऐसे न हो करके। तो आनंग तो हुआ नहीं, बल्कि ईकार और कर दिया, तो ह्रस्वीकार तो था ही, उसी ह्रस्वीकार के स्थान पर दीर्घ ईकार हो गया है। दूसरा, इसमें स को श करने के लिए इसका भी सूत्र अलग से बनाया गया है, जो कि तीन शब्दों के परिणत करता है, अग्ने है स्तुत स्तोम सोमाह। तो अग्निष्टुत अग्निष्टोम शब्द प्रसिद्ध सुना ही होगा, यज्ञ होता है अग्निष्टोम, और ये सोम ये देवतावाची है, तो अग्नि सोमौ यहां हो गया। ऐसे ही अग्निश्च वरुणश्च अग्नि वरुणौ। अब इसका भी थोड़ा और अपवाद के रूप में आया शब्द कि इद वृद्धौ, पीछे था ईत और यहां है इत, तो इत प्रथमे क्वचनांतम वृद्धौ सप्तमे क्वचनांतम। अब ये जो वृद्धौ शब्द है कि वृद्धि परे रहते, ऐसे बोलेंगे तो नहीं घटेगा ये कि वृद्धि उत्तर पदे के साथ जोड़ दें, ऐसे नहीं, क्योंकि वृद्धि एक संज्ञा है और संज्ञा है वृद्धि, तो इसका अर्थ है कि वृद्धि किसी शब्द में की जाएगी पहले, तब हम उसका ग्रहण कर पाएंगे यहां पर। तो इसलिए वृद्धि का अर्थ हो गया कि जिसमें वृद्धि कर दी गई है, ऐसे शब्द के परे रहते, समझ आ गया, या पूरा जो शब्द बनेगा समास करके, उस समास में वृद्धि कर दी गई हो, और वृद्धि हम जब करते हैं जबकि वो तद्धित कोई प्रत्यय ला करके, और तहितेषु चामादे है या किति च, ये जो सूत्र आते हैं वृद्धि करने वाले, उनके द्वारा वृद्धि करते हैं। वो पूरा प्रकरण वृद्धि का है जो कि अगले पाद में भी जाता है, फिर वहां उत्तर पद को भी वृद्धि होती है, पूर्व पद को भी होती है, दोनों पदों को भी होती है, वो सारा प्रकरण वृद्धि का है। तो ऐसा वृद्धि जब हो चुका है तब इस सूत्र का विषय बनेगा वो। तो कृत विद्धौ वृद्धौ उत्तर पदे हे उत्तर पदे देवता द्वंद्वे अग्ने इकार आदेशो भवति, वहां पर फिर इकार आदेश होगा अर्थात पूर्व इकार का निषेध किया गया है। तो निषेध करें या इत कर दें, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, इकार को इकार ही रखना है। इकार तो पहले से ही था अग्नि में, तो इकार को इकार करने का तात्पर्य ईकार ना हो जाए। जैसे वहां नहीं है समोण नपुंसकात, आगे अतोम, तो अतोम वहां तो ठीक है, सू को अम कर दिया हमने, लेकिन अम को भी तो अम कर रहा है वो, अम को भी तो अम कर रहा है ना, तो कहेगा ये क्या, ये क्या, ये पागलपन क्यों, अम को अम क्यों करना है। अरे तो नहीं करोगे तो समुंड में सका छोड़ेगा नहीं उसको, वो ले जाएगा, वो हटा देगा वहां से, तो अम को भी अम करके बचाया गया। ऐसे ही यहां पर इकार को इकार किया गया जिससे कि ईकार ना हो जाए। तो यहां करेंगे कैसे कि पहले अग्नि और वरुण का करेंगे द्वंद्व समास, प्रक्रिया वहीं से लेगी अग्निश्च वरुणश्च। तो द्वंद्व समास कर लिया तो अग्नि वरुण, अब वहां तो हम पहला ही लगाएंगे सूत्र ईद अग्नि है सोम वरुण यो, इससे हमने ईकार कर लिया तो अग्नि वरुण ये बन गया शब्द। अब तद्धित में जाकर के तद्धित के अर्थ में प्रत्यय लाएंगे कि अग्नि वरुण देवते अस्य, अग्नि और वरुण इसके देवता हैं। तो देवता अर्थ में सात से देवता सूत्र है, वो अण प्रत्यय लाएगा। अण प्रत्यय लाने के बाद अग्नि वरुण और अण, अब यहां आदिअज को वृद्धि हो गई, लेकिन आदिअज को वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन यहां पर एक अलग सूत्र दिया है उसी प्रकरण में, वृद्धि के प्रकरण में, कि जहां देवता वाचियों का द्वंद्व समास हो वहां आदिअज को वृद्धि करने का जब प्रसंग आता है तो केवल उसी को वृद्धि नहीं करनी है, पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही देवतावाची हैं, दोनों को करो वृद्धि। तो देवता द्वंद्वे च, ये उभय पद की वृद्धि होती है वहां फिर। तो इस तरह से अग्नि को भी वृद्धि हो गई और वरुण को भी हो गई। तो अग्नि वारुण ये बना। अब अग्नि वारुण जब बना, अब ये क्योंकि स्त्रीलिंग में बनाना है तो अण प्रत्यान तो होने से टेढ़ाने से नीप कर लिया। अब बनाइए अग्नि वारुणीम, अग्नि वारुणीम ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अग्नि वरुण का हमने तद्धित में अग्नि वरुण शब्द से अण प्रत्यय आया था। तो इस तरह से उस ईकार के स्थान में इसने कर दिया ईकार, वो नहीं होने दिया, तो अग्नि वारुणीम। और अगर ईकार करते तो क्या बनता, अग्नि वारुणीम, फिर ये बनता। तो एक वाक्य आता है उसमें मिलता है शब्द ये अग्नि वारुणीम अनड्वाहीम आलभेत, ऐसे करके। ऐसे ही मरुत शब्द के साथ में है, अग्निश्चय मरुतश्चय ऐसे विग्रह करके द्वंद्व समास किया, फिर अग्नि मरुतौ देवते अस्य, फिर अण प्रत्यय लाएंगे देवता द्वंद्वे च से उभय पद वृद्धि होगी, टिड्ढाणे से स्त्रीलिंग, नहीं यहां तो स्त्रीलिंग का नहीं है, तो यहां अण प्रत्यय करने के बाद उभय पद को वृद्धि करके अग्नि मारुत ये बन गया शब्द, अग्नि मारुतम कर्म क्रियते, द्वितीय का ये प्रथमा का एक वचन है नपुंसक लिंग में। अब और शब्द आया आगे दिव शब्द, इसके लिए अलग सूत्र है दिवो द्यावा। अब यहां भी देवता वाचियों का ही ये सब चल रहा है प्रकरण, तो द्युलोक ये द्यु भी देवता है, तो दिव षष्ठे क्वचनांतम द्यावा प्रथम ही क्वचनांतम है देवता द्वंद्वे उत्तर पदे दिव इत्येतस्य स्थाने द्यावा आदेशो भवति। अब दिव शब्द का और क्षामा शब्द का इनका द्वंद्व समास किया तो विग्रह कैसे करेंगे, द्यौश्च, क्योंकि दिव का जब रूप चलाते हैं तो प्रथमा के एकवचन में क्या बनता है, द्यौ, दिव औत सुपर रहते औ हो जाता है, द्यौह दिवौ दिवः ऐसे रूप चलते हैं। तो द्यौश्च क्षामा च, क्षामा पृथ्वी को बोलते हैं, तो द्यौश्च क्षामा च। अब फिर अलौकिक विग्रह में शब्द कैसे रखेंगे, दिव सु और क्षामा सु, समास हो गया। अब इसने क्षामा के पर रहते दिव को कर दिया द्यावा आदेश, तो बन गया द्यावा क्षामा। अच्छा जी, क्षामा आकरण थी है मूल में। वैसे तो जो निघंटू जहां से प्रारंभ होता है, गौ जमा क्षमा क्षा क्षमा ऐसे करके जो शब्द आते हैं, वहां एक तो है क्षमा, क्षमा और नहीं है क्षमा, है ना, क्षमा ककार शकार मकार फिर आकार क्षमा, और क्षामा ये भी उपलब्ध होता है अलग से, तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि यहां दिया है, जब निर्देश मिल रहा है तो ये भी उपलब्ध होता है। तो द्यावा क्षामा, ऐसे ही द्यावा भूमि, तो यहां भी विग्रह कैसे करेंगे, द्यौश्च भूमिश्च, तो द्यावा भूमि द्वितीय का एक वचन। और दूसरा यह है कि इसमें इन्होंने द्यावा क्षामा के विषय में यहां कुछ निर्देश दिए नहीं है, लेकिन इसमें और भी किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन विभक्ति का निर्णय ऐसे तो नहीं हो पाएगा इसमें कौन सा दिया है। जैसे द्यावा भूमि में तो स्पष्ट है कि प्रथमा का देवचन है ये या द्वितीय का देवचन, लेकिन द्यावा क्षामा में हम आकारांत मानते हैं तो तब भी प्रश्न उठेगा कि द्विवचन आना चाहिए, जैसे द्यावा भूमि में है, नहीं द्यावा क्षामे बनेगा फिर। तो वहां पर द्विवचन मानते हुए भी, यानी कि औ प्रत्यय यदि लाएंगे भी तो वहां डा आदेश या आ आदेश आता ही है, उसमें सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छेया डाट्या या जालह, तो डा आदेश करके भी बन सकता है वचन चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि इनका समाहार द्वंद तो होता नहीं है कहीं पर भी, जो देवतावाची जो शब्द है ना इनका इतर इतर द्वंद ही चलता है प्राय करके, तो हम डा आदेश करके ही द्यावा क्षामा बनाएंगे फिर द्विवचन में, द्यावा भूमि में नहीं हुआ है। यहां इन्होंने कुछ दिखाया नहीं है इसमें कि किस प्रकार से बनाया गया है, तो डा आदेश करके बन जाएगा। अच्छा, अब इसने दिव शब्द को किया द्यावा आदेश, लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है ये थोड़ा सा और उसमें संशोधन कर रहा है कि दिव षष्ठ पृथिव्याम, दिवो द्यावा में ये नहीं कहा था कि अगला उत्तर पद क्या होगा, इस सूत्र में उत्तर पद का भी बता दिया गया कि ये आएगा तब, तो दिवसह प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम पृथिव्याम सप्तम एक वचनांतम, पृथिव्याम उत्तर पदे दिवह दिवस आदेशो भवति, और अभी क्या कहा था द्यावा, तो कहा कि माप की बात का भी खंडन नहीं कर रहे, हम उसको भी ले लेते हैं, तो च कह करके द्यावा को भी ले लिया। अब यहां पर दो आदेश हो गए, दिव के स्थान पर दिवस और द्यावा, तो आदेश कैसा दिखाई दे रहा है हमें, दिवस, और सूत्र में क्या है जरा सूत्र में देखो, दिवस है या दिवस, क्या दिख रहा है सूत्र में, अगर दिवस होता दिवस। तो सूत्र क्या बनता, दिवश्च पृथिव्याम, तो सूत्र में तो अकारांत है, सूत्र में अकारांत है ना, ये षष्ठी का पंचमी का नहीं है दिवस, और वैसे भी षष्ठी पंचमी में भी कहां जाए, जब आदेश कर रहे हैं ना तो आदेश में तो प्रथमा होती है, ये तो आदेश है, जैसे द्यावा आदेश था पीछे, यहाँ दिवस आदेश है। तो सूत्र में दिया है अकारांत और वास्तव में क्या है ये हलंत। तो यहां जो है ना समय अकार का निर्देश ये जो रखा गया है इसका एक अलग प्रयोजन है। अब विचार करो कि पाणिनि यहां पर हलंत ही आदेश करें दिवस, दिव के स्थान पर, तो शब्द आगे है पृथ्वी, तो विग्रह हम कहां से प्रारंभ करेंगे कि द्यौश्च पृथ्वी च, दिवसु पृथ्वी सु। अब दिव के स्थान पर कर दिया दिवस, तो दिवस सु पृथ्वी सु, सु तो हट गया, रह गया दिवस और पृथ्वी। तो दिवस के सकार को क्या रुत्व विसर्ग आदि नहीं होंगे? अब भाई अंतर्वर्तिनी विभक्ति को लेते हुए पद संज्ञा तो हो ही जाएगी, तो पदांत में ससज शुरू लगेगा, अब कैसे बचोगे? तो इसलिए पाणिनि ने उस बात को ध्यान में रखते हुए आदेश कैसा रखा, दिवस ये आदेश रखा। अब ये आदेश रखा तो अकार को हम उच्चारण के लिए ले लें या अनुबंध के रूप में लें, अनुबंध बोलेंगे तो प्रश्न ये उठेगा कि ये इसको, क्योंकि अनुबंध का तात्पर्य क्या होता है, अनुदा हम इसको पहले बोलेंगे, अनुबंध मानेंगे तो संज्ञा किससे होगी? संज्ञा किससे करेंगे अनुबंध, इस संज्ञा किससे करेंगे? उपदेशे अनुनासिक, अनुनासिक मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयोजन क्या होगा उसका? इस संज्ञा जब की जाती है तो इस संज्ञा का नियम ये होता है कहीं पर उसको कह करके, हम उसको कह करके कि इसमें अनुनासिक इस संज्ञा हुई है, उसको कह करके कोई कार्य भी तो करें, तो कार्य तो यहां कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आकार को उच्चारण के लिए लेते हुए उसको हटा देंगे, बोलते समय उसको हटा दिया, केवल उच्चारण के लिए रखा गया था। अब उच्चारण के लिए रखा गया है तो वहां पर अब ससज शोरू नहीं लग पाएगा, क्योंकि वास्तव में आदेश था, उपदेशावस्था में आदेश क्या था, दिवस ये था, वो था ही नहीं, सकारांत था ही नहीं। तो ऐसे ही दिवस पृथ्वीऊ द्यावा पृथ्वीऊ। अब यहां दो बनाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि एक में दिवस आदेश हुआ, दूसरे में द्यावा हो गया। अब कोई प्रश्न करे यहां दिवस पृथ्वी में सको रुक्त विसर्ग क्यों नहीं हुआ है, तो उत्तर का ध्यान रखना। अगर ये ध्यान नहीं रहा ना कि इसमें आकार उच्चारण रखा गया, इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए। तो आगे है उषासा उषसह, उषास उषसह, उषासा प्रथम क्वचनांतम, उषसह षष्ठी क्वचनांतम। मूल शब्द क्या है, उषस, ये भी देवतावाची है। तो उषस इत्यस्य स्थाने उषासा आदेशो भवति उत्तर पदे परतः, यहां उत्तर पद में कुछ भी आ सकता है। तो यहां उत्तर पद में जैसे पहले सूर्य शब्द को लिया, उषस के रूप कैसे चलेंगे, उषाह उषसौ उषसः, तो उषाह ये बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में, इसलिए विग्रह में उषाश्च सूर्यश्च। अब उषस के स्थान पर आ गया उषासा, तो उषासा सूर्यम। ऐसे ही नक्त शब्द के साथ में, नक्तम शब्द है ये, तो नक्त शब्द के साथ में भी उषाश्च नक्तंच। अब यहां जो बना उषासा नक्त आदेश करने के बाद, अब यहां पर जब अउ प्रत्यय लाएंगे द्विवचन में, तो वहां अउ के स्थान में डा आदेश उसी से करेंगे, वही सुपाम सुलोक से, जैसे पीछे बता रहा था मैं द्यावा क्षामा, वहां भी ये संभव है, वहां दिया नहीं है लेकिन ऐसा ही होगा वहां भी, जैसे यहां पर है उषासा नक्ता, तो अव के स्थान में डा आदेश हो गया उषासा नक्ता, डिथ होने से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो ये जो सारे हैं ये सब आनंग आदेश जो पीछे किया था देवता द्वंद्वेच, ये उसका अपवाद हो गया ये भी। आगे मातर पितरा उदीचाम, मातर पितरौ प्रथमा द्विवचनांतम, उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब ये बना बनाया पढ़ दिया पांडे ने, वो कह रहे हैं कि आप लोग थक गए होगे बनाते बनाते, लो ये काम हम ही कर देते हैं। तो औदीच्य आचार्यों के मत में उदीचाम आचार्याणाम मते न मातर पितरौ इति निपात्य थे। अब क्या लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि विग्रह करेंगे माता च पिता च, अब ये कोई देवता तो है नहीं है, कौन है फिर ये, माता पिता देवता नहीं है, ये तो अपमान हो गया ना इनका। हमारा अस्तित्व माता पिता से हुआ और वही देवता नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये प्रसिद्ध देवता वाली बात हो रही है जो कि अंतरिक्ष द्यू और पृथ्वी स्थानीय होते हैं उनके लिए। तो उदीचाम आचार्याणाम मत, यानी औदीच्य आचार्य ऐसा मानते हैं, वो सभी के लिए है, एक तो एक सम्मान का नाम, सम्मान की दृष्टि से ले लिया है। तो वहां पर मातृ और पितृ का समास जब करेंगे तो पूर्व जो मातृ शब्द है उसको अरंग आदेश, अरंग, अब यहां अरंग जो किया गया है तो मातर, अरंग का अर बचेगा, मातृ का बन गया मातर, अरंग अर, रम अ है साथ में ध्यान रखना, अरंग किया है अरंग, तो अरंग में अंगाकार को हटाना है केवल, और अंगित होने से अंतिम अल के स्थान में हो ही जाएगा। अब यहां वो समाधान बतलाना कि इसमें आनंग में जो आ आदेश न करके आनंग इसलिए किया था कि रपर न हो जाए, लेकिन यहां तो रपर करना है, यहां रपर करके भी तो बन जाता, तो क्या बनता रपर करके जरा बताना। मान लो अरंग आदेश न करें केवल अ करते हैं, अ जैसे तदादी नाम, तो आ आदेश करेंगे तो रपर हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बनेगा फिर, मातर, अब विसर्ग करो फिर माता है पितर बन जाएगा मातर। तो यहां तो रामे और रखना है हमें, इसलिए अरंग आदेश किया, तो मातर पितरऊ, तो मातर पितरऊ, अब इसको उल्टा कर दो तो पितरा मातरा च छंदसी, वेद में ऐसे भी चलता है, पितरा मातरा प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम छंदसी सप्तम द्विवचनांतम, छंदसी विषय पितरा मातरा इति निपात्यति। तो पिता च माता च, वहां क्या विग्रह था, माता च पिता च, दोनों का समान रूप में सम्मान करना है ना, ऐसा नहीं है कि माता को पहले ही लें हमेशा तो पिता भी नाराज होने लगेंगे, तो उनको भी पहले ले सकते हैं। वैसे लोक में देखा गया है कि प्राय करके जो नाम होते हैं ना ये पौराणिक परंपरा में, तो सियाराम, सीताराम, राधेश्याम, वहां देखो जहां महिलाओं का नाम पहले आ रहा है ना, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, क्योंकि देवताओं का वास भी रखना है। क्या हुआ, तुम लोगों का नेट कमजोर पड़ रहा है, आ रही है आवाज देव, देव आवाज आ रही है, आवाज कट रही है, जा रही है लेकिन। अच्छा, तो तुम्हारा वो वीडियो क्यों बंद हो गया है कैमरा, आ रही है आवाज, जी आ रही है लेकिन समझ नहीं, वीडियो खोलो अपना, चित्र भी हैंग हो रहा है। देखो अब ठीक हुआ कुछ, सही है वो, चलो अब समाप्त करते हैं, ये अंतिम सूत्र है। तो इस तरह से पितरा मातरा, यहाँ पर जैसे पीछे किया था हमने अरंग, और यहाँ क्या मानेंगे अब, अरांग, ठीक है ना, तो पितृमय री के स्थान पर अरांग आदेश होकर के पितरा, और ये जो शब्द है जैसे पीछे भी था मातर, मां तो ठीक है पितृ में हमने गुण करके मातर पितरौ ये बनाया था द्विवचन में, लेकिन यहां है पितरा मातरा, तो यहां जो औ प्रत्यय लाएंगे हम द्विवचन में तो मातृ शब्द के आगे जो औ प्रत्यय आएगा उसको फिर वहां पर सुपाम सुलोक से आ आदेश करेंगे तो इस तरह से बनेगा पितरा मातरा, और गुण तो हो ही जाएगा ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से मातृ शब्द को। ठीक है, आगे अब ये प्रकरण नया चलेगा पुंवद भाव का, और ये प्रकरण भी काफी लंबा चलेगा फिर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि।